the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Ollaan löyneissä. The internet, it's crap. Tubes. A series of Svenska. Hello, welcome to Skype call testing service. It's a bunch of crap. Tervepähän tuloa tähän uuteen, mutta silti vanhaan, tai jotain siltä väliltä, tähän meidän uuteen hienon puhujainkulmaan. 26. jakso, jatketaan suoraan siitä, mihin Speakers Corner jäi, ja tarkoitushan on jatkaa meininkejäkin ihan samalla tavalla, samaa porukkaa. Samat naamat, samat jutut, ja edelleen itse punch of crap perinteiseen tyyliin. Tänään meillä on paikalla jälleen suuria ajattelijoita. Meillä on Windows-entusiasti, eli intoilija Pörni, hyvää päivää. No, hyvää päivää. Tämä on paljon hieno titteli. No niin, eikö sitä, kuinka monta kertaa se on se Windows tänään kaatunut? Nyt se taitaa olla jo ollut tässä jo muutamia viikkoja pystyssä, että nythän kaikki toimii. No hei. Niin, uudelleen asennuksen jälkeen muutaman viikon toiminut. Viimeksi meni kovalevy, että nyt oli hardis-ongelmia. No, mutta hei. Kaikessa reiluudessa pitäähän sitä sanoa, että sinähän käytät uusimman tutkimuksen mukaan kaikista tietoturvallisinta käyttöjärjestelmää, mitä sitä on. No niin. Sen takia oloni on hyvin huojentunut. Ja sitten siellä on myöskin konfuusiotonttu, joka käyttää ihan tällaisia leikkikäyttöjärjestelmiä, niin kuin Linuxia ja Mackiä, ja kummallas nyt olet liikkeellä? Kyllä nyt on Macintossi alla. Macintossi on alla, ja Skype toiminnee siinä sitten paremmin kuin näissä Linux-virittelyissä. Sehän no, sehän on ihan ymmärrettävää, koska eihän se Linux mikään oikea käyttöjärjestelmä ole. Eikö se näin mene? Itse asiassa ajattelin, että ei siitä sen enempää, mutta täytyyhän sitä nyt, kun ollaan tuollainen heitto jo tehty. Windows tosiaan on. Olikohan se Symantekin uuden tutkimuksen mukaan, se on kaikista tietoturvallisin käyttöjärjestelmä, mitä sitä on. Millä perustein? No tämähän tässä olikin mielenkiintoista. Perusteet ovat siinä, että kun Microsoftilla on kaikkein lyhyin tämä tietoturva-aukkojen paikkaamisnopeus, mutta sitten taas se on hauska, koska niitä on, se on 2-30 kertaa enemmän kuin Red Hat Linuxilla ja macOS 10, jotka oli tässä vertailussa sitten kaksi muuta käyttöjärjestelmää, että olikohan se niin, että Red Hat Linuxissa oli 12, kun oli vakavia tietoturva-aukkoja, niillä oli 42 päivää oli paikkausnopeus. Ja huonoiten tässä pärjäs tässä vertailussa OS 10, puhujainkulman legendaarinen suosikkikäyttöjärjestelmä, joka sijoittui tästä kaikkein huonoimmin sen takia, että sen yksi tietoturva-aukko kesti 66 päivää paikata. Että no niin. voihan näitä tietysti lukea, miten haluaa. Paljon sitä Windowsissa oli? Niitä oli jotain, olikohan niitä 30 jotain. Mitä sitten? No tässähän tämä on tämä artikkeli, mä luen tästäkin suoraan. Eli siis tämä oli Symantekin kyllä 39 tietoturva-aukkoa, 12 mitkä oli kriittisiä tietoturva-aukkoja. Ja keskimäärin kesti 21 päivää näiden paikkaamiseen. Sitten Red Hat Linuxissa oli 42, eli siinä oli vähän enemmän, mutta näistä oli vaan pari oli suuren prioriteetin. Ja niillä kesti 13 päivää. Ja macOS 10 oli sitten oli yksi kriittinen, jossa kesti 66 päivää. 66 päivää, se on kyllä aika huonosti, mutta sanoisin, että jos ihan vaan näillä päivitystahdeilla katsoo, niin kyllä mä silti luotan OS10 näissä tietoturva-aukkoasioissa, että jos niitä yksi oli 39 vastaan, niin sanoisinko, että kyllä mä edelleen rankkaisin OS10 tässä sen edelleen, mutta ei nyt mennä tähän ikuiseen kysymykseen, mikä käyttöjärjestelmä on parempi, osa 27005, vaan mennään. Tänään on meillä itse asiassa paljon, meillä on uutta mediaa tai uuteen mediaan liittyviä aiheita, nimittäin me ei nyt kauheasti, tässä on ollut taukoa, kun Speakers Corner on tällä tavalla uudelleen järjestynyt puhujain kulmaksi, niin me ei kaikkia tietenkään sinä aikana olleita uutisia käydä läpi, mutta tämä on ollut niinkin merkittävä, että tästä varmaan pitää puhua, nimittäin Viacom on haastanut, ja kaikki varmaan tietää jo, Viacom haastanut YouTuben miljardin dollarin korvausvaatimuksista, ja no, ymmärrettävästi Googlella ei olla oltu ihan samaa mieltä. Mitäs oletteko te seurannut tätä uutista ja sen etenemistä tässä viime aikoina? Kyllä niitä jonkin verran on tullut tuossa niin kuunneltua muissa podcastingeissa, niin on kuunneltu, tuntuu, että niitä nyt lipuu joka suunnasta eri suuntaan näitä haasteita, että alkaa mennä jo sekaisin, että kuka haastaa nämä ketäkin missä vaiheessa. Joo, tässä on mielenkiintoista se, että periaatteessahan YouTubea pitäisi suojata tämä Safe Harbor Provision, mikä se nyt suomeksi on, eli se laki, joka suojaa internetpalvelun tarjoajia, että niitä ei voida syyttää käyttäjien näistä tekijänoikeusrikkomuksista, kunhan tämä palveluntarjoaja poistaa pyydettäessä, ja tätähän YouTube on tehnyt, mutta nyt Viacom sanoo, että vaikka ne tekee sen, niin se ei ole tarpeeksi, vaan niiden pitäisi käyttää enemmän aikaa ja panostusta siihen, että ne saisi jonkun automaattisen filteröintisysteemin siihen toimimaan, mikä mun mielestä on vähän outoa. Tässä on vähän semmoinen ilmassa, että tässä tosiaan oikeussyytteet nyt lentelee vähän joka suuntaan, ja sitten kun mennään niin rankasti harmaalla alueella, että kai tässä nyt pitää vaan todeta, että eiköhän tämä oikeussalin ulkopuolella sovita, tai hyvin todennäköistä on, että jos ne ei muuten, niin tuomari sanoo, että nyt menette tuonne huoneeseen, ettekä tuu ulos ennen kuin teillä on nimet sopimuspapereissa. Niin, eikös tässä ollut juuri tämä keissi, missä sanottiin, että Google varmasti haluaa myös sovitella tämän, koska jos tämä menee oikeuteen, niin jos siellä sitten päädytäänkin siihen, että YouTube onkin niin sanotusti media, ja näin ollen ei olekaan, ja sitä ei koske tämä kyseinen suoja, niin mitä sitten YouTubelle käy sen jälkeen? Niin. Ehkä siinä voi tapahtua myös tämmöinen niin sanottu ennakkopäätös. Spekulaatiotahan on ollut vähän moneen suuntaan. On myöskin kirjoitettu paljon artikkeleja tyyliin, että Google halusi tulla haastetuksi jossain vaiheessa oikeuteen, koska se tarkoittaa, että nyt kun on saatu yksi tämmöinen iso oikeusjuttu läpi, niin sitten siinä on ennakkotapaus ja sen jälkeen sitä ei tarvitse enää miettiä. Ja se, no jos se päätyy siihen, mä en usko siihen, että tämä voi päättyä siihen, että YouTube lopetetaan, koska YouTube on yksinkertaisesti liian suuri voima tällä hetkellä, mitä tulee internetmedian ja jotenkin internetvideoon. Ja koska se kuitenkin poistaa sen aina pyydettäessä, niin mä en ymmärrä, että kuinka tässä voitaisiin päättyä mihinkään muuhun. Ja vaikka kävisi niin, että Viacom voittaa $1 miljardia. Mitä $1 miljardia on Googlelle? Se on taskurahoja. No, sen takia tuossa mietittiinkin, että varmasti sopu tulee, koska se on pikkusumma hoitaa niin alta pois. Tätähän edelsi se, että Viacom käski poistaa 150 000 videota YouTubesta. Ne oli vaan tehnyt jotain hakuja tietyillä hakusanoilla ja sitten pistänyt take down notices, eli poistokäskyt ihan kaikesta edes katsomatta, missä oli kyse, ja sieltä meni sitten paljon sellaista, mikä ei oikeasti Viacomille kuulunutkaan. Että se on, ja sen jälkeen heti Viacom ilmoittaa, että he ovat tehneet sopimuksen Juustin kanssa. Että se on ihan mielenkiintoista, miten, mihin kaikkeen tämä nyt liittyy, että miten Juust sitten tähän hommaan asettuu, että onko Viacom ja Juust nyt sopimuksessa siitä, että eiköhän laiteta YouTube pois kuvioista, niin saadaan Juustille sitten eniten käyttäjiä. En usko, että näin on, mutta sekin on tietysti yksi ajatus. Näkemys. Joo, se on mielenkiintoista, että tässä on tällä tavalla, että menee, että se on joko tai, se on joko Juusti tai sitten YouTube, niin. Että harvat lähtee molempiin, että hassua tämmöistä niin kuin kaksi ja niin, se on, tässä, se on niin siitä kuin mielenkiintoista kyllä, että näin niin kuin käyttäjän näkökulmasta mikään ei estä käyttämästä YouTubea ja Juustia päällekkäin. Aivan. Ja mikään ei, niin kuin nyt ei mikään ei estä käyttämästä YouTubea ja näitä muita, mitä näitä nyt on. Soapbox on Microsoftin vastaava, Daily Motion on se ranskalainen vastaava, missä ei ole sitä 10 minuutin rajoitusta ja on näitä muitakin. Veo taitaa olla yksi, en ole ihan varma, oliko se sen nimi, mutta kyllä näitä piisaa. Joo, ja eikö jossain ollut jopa tehty tutkimusta, jossa huomattiin, että näiden TV-sarjojen katsoilut oli noussut johtuen, tai no johtuen, mutta siinä vaiheessa, kun näitä jaksojen kyllä, osia kyllä. Tai kokonaisia jaksoja jopa oli tipahtanut YouTubeen, niin ihmiset löytää sitä kautta sarjoja ja alkaakin katsoa sitä televisiosta. Että kyllä, että no Saturday Night Livehan on ollut nyt sen jälkeen, kun YouTubessa rupesi pyöriin parhaita paloja, niin sen katsojaluvut on korkeammalla kuin aikoihin. Ja The Daily Showstahan on tullut suoranainen kulttiklassikko jo tässä vaiheessa, kun ihmiset on katsonut palasia sieltä tältä. Mutta nyt esimerkiksi Daily Show on justiinsa sitä lajia, joka on sitten hävinnyt ihan kokonaan tuolta YouTubesta Viacom-syytteiden myötä. Ironista on, että Daily Motionista ja muista näistä vastaavista löytyy ihan hyvin näitä samoja, että minkä takia ei sitten lähetä niidenkin mukaan, mutta se on kai vähän sama kuin se, kun lähdetään iTunesin perään tässä DRM-kysymyksessä, vaikka muut on melkeinpä vielä pahempia. Niin. Että YouTubessähän selkeästi on tämä, että niillä on se 10 minuutin sääntö, mikä on mun mielestä ihan hyvä. Se tarkoittaa sitä, että siellä ei liiku täydet televisiosarjan jaksot muuta kuin palasina ja niitäkin aika vähän. Ja saati sitten elokuvia ja tollaista. Aivan joo. Mutta tämähän soppahan vaan syvenee siitä, kun EFF, eli Electronic Frontier Foundation, tiedä, miten tämä suomeksi pitäisi sanoa. Onko tämä sama tota noin, onko se Suomen vastaava tämä, mitä tämä Jyrki Kasvi johtaa? Mikä tämä oli tämä? Ei tietoa. Ei tietoa. Syvä hiljaisuus. Syvä hiljaisuus. Se on joku. No mutta kuitenkin tämä yhdistys, Cory Doctorown johtama yhdistys, joka on digitaalisten oikeuksien puolella, että saisi käyttää tavaraa vähän enemmänkin kuin ettei pääse vaan isot mediayhtiöt näitä sääntöjä laatimaan, mikä olisi itse asiassa paha heille. Sitähän itse asiassa on sanottu, että iTunesissakin yksi syy, minkä takia se on niinkin suuri menestys, on se, että levyyhtiöt ei ole päässyt sanelemaan sitä sopimusta. Koska jos levyyhtiöt pääsee sanelemaan ne sopimukset ihan oman päänsä mukaan, niin siitä tulee niin huono kokemus kuluttajalle, että se koko homma olisi kaatunut sitä myötä. Niinhän se tahtoo olla tämän surullisen kuuluisan, mikä tämä nyt oli, Tsunen kanssa ja mitä näitä on näitä striimaavia elokuvapalveluita. Aivan, joo. Mutta siis palatakseni EFF:ään ja Viacomiin, niin EFF on nyt sitten haastanut Viacomin takaisin, että kun ne on ottanut pois materiaalia, joka ei oikeasti kuulu Viacomille ollenkaan. Ja tässä pätkässä, mihin erityisesti tämä syyte kohdistuu, niin tässä oikeastaan lätkästään kaksi kärpästä samalla iskulla, koska tässä myöskin kokeillaan nyt sitten oikeudessa tätä fair use-osiota. Mä en tiedä, tulee kauheasti englanninkielisiä termejä, mä en oikein tiedä, mikä niiden vastaava suomenkielinen versio voisi olla, mutta sellaisen reilun käytön oikeus, mikä antaa oikeuden käyttää uutisoinnissa toisten materiaalia ja parodioinnissa toisten materiaalia ja sitten referoinnissa, niin kuin tavallisesti kuuluu, niin tässä on nimenomaan kysymys siitä, että on pätkä, jossa on niin kuin suurin osa on alkuperäistä materiaalia, eli tämä on näiden tyyppien itse tuottamaa sisältöä, mutta sitten siellä on pätkä The Colbert Reportista, joka on näitä, onkohan tämäkin Comedy Centralin tällaisia huvittavia talk show-ohjelmia, niin siellä on pätkä siinä parodioimassa sitä, joka siellä siis on ihan lyhyt pätkä, jossa on fair use provision mukaan käytetty pieni pätkä ja annettu kunnia siitä pätkästä niille, keille kunnia kuuluu. Niin siinä mielessä Viacomilla on tässä vähän niin kuin tupla kysymys vastattavana, ja EFF pääsee tällä tavalla testaamaan oikeudessa parinkin asian pitävyys. Mielenkiintoista siinä mielessä, että niin YouTube poistaa kaikki videot. Voinko minäkin mennä sanomaan, että poistakaa tämmöinen ja tämmöinen video, niin ne vaan poistaa se ilman mitään. Niin, sehän on siinä. Kenen vastuulla? Sehän tässä on nimenomaan kyseenalaista, koska tämä DMCA, Digital Millennium Copyright, mikäköhän se oli, en muista, mutta kuitenkin tämä, mikä mahdollistaa tämän käytön, kunhan otetaan pyydettäessä pois, niin se nimenomaan, se määrittää sen, että aina pyydettäessä pitää ottaa pois. Siinä ei ole mitään siitä, että pitää kyseenalaistaa tämän väitteen todenperäisyys, eikä mitään muuta sellaista, vaan se on, pitää ottaa välittömästi pois, ja jos ei ota, niin sitten oikeudessa tavataan. Että, aivan joo. Siinä mielessä. No siitähän on myös tullut juttu, tämä politiikko, joka suurimmaksi osaksi on tästä DMCA:sta vastuussa, sanoo, että tämä ei ole onnistunut, ja lähinnä sen takia, että RIAA ja vastaavat on tulkinut sen niin väärin ja käyttää sitä ihan häikäilemättä omalla tavallaan, lukee lakia omalla tavallaan, ja sillä tavalla se ei ole lähtenyt potkimaan ollenkaan niin kuin pitäisi. Joskin kaikki kunnia sille siitä, että sehän nyt ylipäänsä mahdollistaa, että tämmöiset YouTuben tyyppiset jutut on mahdollista olla olemassa, ja jopa, että internet voi olla olemassa, on lähinnä sen ansiota. No joo, eiköhän tuommoisen nyt olisi tullut, vaikka ei tuommoista olisikaan, että no, internet on hieno asia. Niin, totta kai, mutta siis joku vastaava olisi tullut joka tapauksessa. No se on totta. Mitenkäs konfuusiot on tuo? Ootko sä katsonut paljon videota internetin kautta? No jonkun verran noita YouTube-videoita, mutta en sen syvällisemmin ole siihen tutustunut tähän tausta-asioihin. Mitenkäs Pörni? Täytyy sanoa, että mä oon viime aikoina mä oon kattonut hävyttömän paljon televisiota internetin kautta. Menen tällaisella harmaalla alueella, että mä en käytä BitTorrent-latauksia enkä lataa silleen, vaan mä katson striimejä sieltä, mistä sitä saa, ja näitä on paljon tällaisia sivustoja, mistä löytää linkkejä televisio-ohjelmiin, mitkä saa. Dailymotionissa on aika paljon noita, koska niillä ei ole sitä 10 minuutin rajoitusta, ja sinne ei vielä ole nämä isot Hollywood-pamput kynsiä niitä. Ja näin meni hienosti poikki. No niin. Otetaanpas tuonne konfuusiotonttukin takaisin. Eli pätkäs ilmeisesti siellä päässä. Pätkäs täällä päässä. Onko konfuusiotonttu taas mukana? Niin, eli siis löytyy paljonkin tällaisia sivustoja, mistä löytyy, hetkinen, sen mä sanoin jo, Dailymotion. Tämä on aina hämmentävää tässä vaiheessa. Niin, että siinä on varmaan sekin, kun se on ranskalainen firma, niin siihen pätee vähän eri lait kuin sitten, mitä pätee YouTubeen ja Googleen. No, täytyypä tutustua tuohon, en ole siellä koskaan käynytkään. Joo, en mäkään siellä, niin kuin en mä siellä etusivun kautta käy mitään, mutta näitä on tällaisia alloftv.net-sivustoja ja yourtvlinks.com, olikohan se .com. Älkää nyt menkö näiden perusteella katsomaan niitä, mä heitän näitä nyt ihan vaan ulkomuistista ja päädytte vielä johonkin hyvin epämääräiselle sivuun. Onneksi käyttöjärjestelmäni on tietoturvallinen. Niin, se on totta, se on totta. Linuxilla ei pidä mennä tuonne, kun sieltä voi tulla vaikka mitä hyppykuppaa. Mutta teillä ei ole tämmöisiä kokemuksia sen enempää. No, YouTubea nyt jonkin verran, mutta ei tosiaan tuommoisia niinku mitään pidempiä pätkiä. Ei ole ollut hirveästi aikaa katsoa tavallista TVtä eikä edes striimattua TVtä. Että. No mulla on se, että mua ei tavallinen TV kiinnosta tippaakaan, koska se on niin... Se on niin passivoiva boksi sen takia, että siihen niin kuin usein läjähtää vaan, että katsonpa jotain, ja sitten vaikka silti ei oikeasti tuu mitään arvokasta, niin sitä silti jää vaan tyhmänä töllöttämään, että kai tätä nyt voi katsoa, kun ei sieltä mitään muutakaan tule. Mutta varmaan noissa striimeissä on semmoinen pieni puute, että ne todennäköisesti on tuolla Lontoon murteilla ilman tekstiä, ja sittenhän ei meikäläinen ymmärtäisi yhtään mitään. No se on tietysti totta, että se on, että nykyään kannattaa oikeastaan, olen huomannut varsinkin, jos internetissä vähänkin enemmän liikkuu, niin tämä toisen kotimaisen, eli englannin hyvä taito on aika... iso näissä, ja pahoittelut nyt kaikille ruotsinkielisille, kun minä sanoin sitä toiseksi kotimaiseksi, mutta väittäisinpä, että Suomessa käytetään nykyisin enemmän englannin kieltä kuin suomen kieltä, näin ihan päivittäinkin jopa, koska kauhean monet on näissä internetpuhissa joutunut olemaan kansainvälisissä yhteistöissä ja kansainvälisillä sivuilla ja muita, ja englannin kielihän se on tuo internetin kieli. Tarkoitit kai, että enemmän englantia kuin ruotsia. Mitä mä sanoin? Englantia kuin suomea. Tarkoitin englantia kuin ruotsia. Ties vaikka kohta menisi enemmän englantia kuin suomeakin, en ihmettelisi, eikä mulla oikeastaan mitään sitä vastaankaan olisi, mutta... Pysytään nyt tässä meidän kotikielessämme kuitenkin sen aikaa, kun vielä voi. Kohtahan ne EU:ssa pistää yhtenäisen kielen, vaikka jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin pahoin pelkään, että jos EUlle jyrätään yhtenäinen virallinen kieli, niin se on ranska, koska ranskalaiset tahtoo olla kovinkin peräänantamattomia tällaisissa kysymyksissä. No joo, mutta ehkä ei EU-politiikasta sen enempää, se on jonkun toisen ohjelman aihetta enemmän. Missäs me oltiin tässä niin kuin internetmedia-keskustelussa? Niin, EFF siis, katsotaan miten käy, se on ihan mielenkiintoinen. Vähän pelkään kyllä, että näissä tällaisissa jutuissa se riippuu niin hirvittävästi siitä, että millainen tuomari osuu paikalle. Onko siellä tuomari, joka ymmärtää ylipäänsä, mikä YouTube, mikä tietokone, mikä tämä internet ylipäänsä on ja miten se suhtautuu, koska näitähän on näitä, että 40 vuodeksi vankeuteen siitä, että tulee pornopopappi kesken tämä kaiken. Tämä tuli itsellekin juuri mieleen. Että. Niin, ja tällaiset, että se kauheasti riippuu. Ja myöskin tietysti, kun on Amerikan meininki, niin valamiehistön pätevyydestä kyse, että se on vähän kyseenalainen oikeusjärjestelmä, missä yleensä ihmiset sanoo, että valamiehistössä joutuu olemaan vaan ne, jotka on liian tyhmiä keksiäkseen keinon päästä siitä pakosta eroon. Että siinä mielessä erittäin lupaavaa. Putositteko te? Kohina tipahti. Niin, mä ajattelin, että joko tämä, taasko tämä meni. Ei, se oli minä, joka painoin muuten nappulaa. Okei. Okay. No mutta jatketaan vielä enemmän näitä, nimittäin News Corporation AOL, eli American Online, MSN, eli Microsoftin, ja MySpace on ilmoittaneet, eli 4 todella kovaa tekijää näin niin kuin median ja tällaisten webbiyhteisöjen pelailukentällä on ilmoittanut yhteistyöstä, että he pistävät pystyyn oman YouTube-kilpailijan. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen, koska nämä on 4 kovaa nimeä, joilla on jo suhteita, hyvin paljonkin suhteita tällaiseen isoon mediaan, Hollywoodiin, oikeastaan joka suuntaan, ja niillä on äärimmäisen hyvät mahdollisuudet. Niillä on jo olemassa olevia sopimuksia, mutta sitten niillä on vielä mahdollisuus tehdä lisää sopimuksia, ja niillä on voimana se, että meillä on jo näin hyviä sopimuksia, ja tämä on toiminut meidän kanssa aikaisemminkin, niin eiköhän tämä toimi jo nytkin. Pystyykö se kääntämään huomion silloin YouTubesta? Onko se tarpeeksi, että meillä on sitten tällaisia, meillä on isoja nimiä, jotka tänne pistää laillisesti klippejä? Vai onko se ihan vaan sitten, että YouTube on YouTube ja YouTube on niin iso, että eipä tänne muita pelaajia oikein pääse? Syvä hiljaisuus. Onko täällä vielä porukka mukana? On. Konfuusiolla ei ole mielipidettä. Ei. Tipahtiko meidän kolmas ihminen pois? Kolmas ihminen sanoo, että hän palaa ihan juuri. Ahaa. Ehkä pidämme tauon. Sanoiko. Voisi olla paikoillaan. Jatkuu. Elikkä... hetkinen. Tämä on ihan mielenkiintoinen, että News Corp, AOL, MSN ja MySpace on ilmoittanut, että ne tekee YouTube-kilpailijan yhdessä. Ja tämä on aika mielenkiintoinen, koska tässä on 4 varsin kovaa tekijää, koska näillä on suhteita joka suuntaan. AOLilla ja MSNllä on ollut isoja diilejä isojen tuottajien kanssa jo aikaisemmin, ja MySpace nyt tietysti omistaa Fox, joka tiettävästi on tehnyt muutaman asian. Niin tämä tulee olemaan ihan mielenkiintoinen, että riittääkö se, että on 4 isoa tekijää, joilla on suhteita moneen suuntaan, joilla on kokemusta tällaisesta Web 2.0-toiminnasta ja tällaisesta verkottautumisesta ja sosiaalisesta internetin käytöstä. Vai onko se, että YouTube on YouTube ja ei siitä oikein mihinkään pääse, että YouTube on vaan liian iso nimi jo ilman, että tämmöistä voi tapahtua. Ja voiko se, että on diilejä isojen kanssa, ajaako se käyttäjät pois YouTubesta? Koska YouTubessahan on myös todellakin paljon mielenkiintoista ja hienoa alkuperäistä materiaalia. On, ja kyllä mä veikkaan, että se nyt on YouTuben varmaan se, mikä sinne vetää kaikkein eniten ihmisiä, on nimenomaan nämä. Muutkin jutut. Tuntuu vaan niin hassulta, että näitä alkaa tipahtelemaan näitä eri foorumeita niin paljon, että onko näille kaikille enää tilaa, että niinpä. On juustia ja muuta vastaavaa, kiinnostaako enää kuluttajaa, niin kun mennään, haluan katsoa tuon, niin käynnistän tuon ohjelman, ja sitten kun haluan katsoa tuota, niin menen tuohon sivulle. Että... No juust ja YouTubehan on selkeästi 2 ihan eri asiaa siinä mielessä. No se on totta, että... joo. Ja on niin kuin juust, Tsudeo ja... YouTube ja vastaavat niin palvelee selkeästi niin kuin eri ryhmää, ja niistä saa loogisesti eri tavalla sitä materiaalia eri tarkoituksiin. Mutta se on, kiinnostaako kuluttajaa mennä siihen. Jos esimerkiksi YouTube just ja vaikka justiinsa Tsudeokin yhdistyisi jotenkin, että esimerkiksi Google, jos sanoisi, että okei, että voitte laittaa klippejä YouTubeen, mutta sitten meillä olisi myös tämmöinen streaming-palvelu, että P2P-tekniikalla justin tyyliin, että tästä sitten, jos ette halua klippejä noin vaan katsottavaksi, niin täältä ruvetkaa striimaamaan, tai sitten, että no, jos haluatte pistää oikein niin kuin HD-materiaalia jakoon, niin tästä sitten tällainen systeemi, että että tämmöistä kokonaisratkaisua ehkä kaivattaisiin, mutta sitten taas toisaalta, onko tämmöinen kokonaisratkaisu sitten sekään hyvä, koska jos saa liian kovan monopoliasema ja hallitsee sitä alustaa liian paljon, niin sekin on tietysti paha asia, mutta no, mitä Googleen tulee, niin sehän nyt internet melkein on Google, että siinä mielessä ehkä se ei siinä niin, tapauksessa olisi niin ihmeellistä. Niin, se on tietysti totta. Eikös tuossa vaikka mitä nyt tähän asian vierestä, mutta eikös jossain puhuttu, että aletaan tekemään niin kuin open source periaatteella myös hakupo tämmöistä sivustoa, että kilpailemaan sitten Googlea vastaan taas tuolla puolella, mutta se on siinä onnea vaan, mutta sanotaanko, että Google on aika paha lähteä haastamaan Googlea, ja sehän on lähes avointa koodia, kun siellähän pyörii kaikki Linuxien päällä ja muuta, että se on se hakualgoritmi, jota ne tietysti varjelee. Että se olisi itse asiassa mielenkiintoista, jos Google julkaisisi sen hakualgoritmin, mitä siitä olisi seuraus? Luultavasti ei tulisi kilpailijoita, jotka käyttäisi Googlen algoritmeja, koska se nyt olisi ihan turhaa. Saman tien sitä voi käyttää Googlea, koska sähän voit laittaa mille tahansa sivulle, koska tahansa sen Googlehan on. Aivan. Ja se on ihan laillista ja siihen on ohjeet Googlen sivuilla, niin ei sitä oikeastaan mikään. Ehkä ainoa mikä siinä oli se, niin ihmiset keksisivät tapoja hyväksi käyttää sitten omiin ikäviin tarkoituksiinsa niitä algoritmeja, että katso, että ahaa, jos tehdään tämmöinen liike, niin hups, me ollaan tuossa ykkösenä heti saman tien. Joskin se tietysti, no nehän sitten tietysti paikattaisi niin edespäin, mutta siinä tai mielessä sitten, niin, sitten paljastuu, että Googlella ei ole mitään, vaan siellä on ihmiset, jotka oikeasti vaan tekee tätä työtä koko ajan. Niin, siellä on joku, että kun mäkin laitan Googleen vaikka hakusanan, että The Simpsons, niin siellä on joku hirvittävän nopea tyyppi, joka äkkiä tekee kauheasti hakuja ja laittaa ne sitten sinne sen koodin. Ja se on. Täytyy sanoa, että se tyyppi on varmaan aika kiireinen. No, työtä riittää. Niin, mitä se on, 30 miljoonaa hakua joka päivä, niin kyllähän sinne tuntipalkoille pääsee. Kyllä. Ja itse asiassa mitä tulee YouTubeen ja alkuperäisen materiaaliin, niin nyt se YouTube on kilpailuttaa näitä alkuperäisiä videoita. Että täällä on palkintokategorioita. Katsotaan, kun se tähän on most creative, eli kaikkein luovin, most inspirational, eli kaikkein inspiroivin, best series, eli paras sarja, best comedy video, eli paras komediavideo, best music video, eli paras musiikkivideo, best commentary, eli videobloggaaja lähinnä, ja most adorable video, eli kaikkein söpöin video. Onko kumpikaan teistä käynyt katsoa näitä? Ei, itse asiassa nyt vasta klikkasin tuon auki, ja siinä vaiheessa, kun ihmiset kuuntelee tämän podcastin, niin tietää varmasti myös tulokset, koska näyttää olevan. Ai kato, se on huomenna. Huomenna tulossa. Herra jestas. Pääseeköhän tämä ajoissa ulos? Mä olen paha ihminen, mä en edes äänestänyt. Mä kyllä katsoa, mitä täällä oli. Lähinnä noita best seriesiä. Täällä on ihan mainioita. Täällä on, ai nyt se ei anna edes näyttää noita ehdokkaita, mutta no, hitto. Mutta siellä oli legendaarisia Ask a Ninja ja Will It Blend-videoita ja Chad Vader oli ihan hauska kanssa videosarja. Tämä on itse asiassa ihan hyvä idea. Se on äärimmäisen hyvä idea. Itse mietin jossain välissä, että mitä kaikkea tuommoista ei ole, mutta tulihan se sieltä. Niin, se on oikeastaan ihan looginen. Ja tämä on myöskin, no varmaan tämä on ollut suunnitelmissa jo pitempään, mutta tämä voi myös nähdä niin kuin vastavetona tälle Viacom-kärttyylylle, että no on täällä tätä user-generated materiaalia, eli alkuperäismateriaalia, eikä tämä ole pelkästään tekijänoikeusrikkomuksia, että tulkaa nyt katsoa, että täällä on ihan hyviä juttuja ja no, täytyy sanoa, että kaikki näistä parhaistakaan ehdokkaista ei ole kauhean hyviä, mutta on siellä sitten ihan hyviäkin joukossa. No niin, täytyy huomenna muistaa kurkata kyllä, sivu täytyy uudestaan ja katsoa, että kuka voitti. Minä voitin. No niin, ja pystyykö tästä lyömään vetoa internetissä näistä. Niin, niin sehän olisikin. Voisin suht suurella varmuudella sanoa, että Aska Ninja voittaa ton Best Series-kategorian. Se on, näin väittäisin. Okei, pistetään korvan taakse ja katsomme huomenna, että kävikö näin. Lyökäämme siitä miljardista dollarista vetoa. Aivan. Voisitte karhuta niitä rahoja Viacomilta. Sitten jos jatketaan edelleen, tämä nyt menee tähän YouTube- ja internetvideo-osastolle, mutta eipä siinä mitään, se on tärkeä uusi. Meillä on nimittäin Microsoft on säikähtänyt nyt Viacomin kärttyilystä ja sulkenut oman Soapbox-palvelunsa kaikille uusille tulijoille, eli sinne ei pääse enää kirjautumaan ollenkaan sisään, tai sinne ei saa luotua enää käyttäjätunnuksia. Eli tämä on tämä Microsoftin Soapbox-palvelu, josta... Sepä harmi, koska en ollut aikaisemmin edes kuullut tästä ja nyt se on suljettu. No meinasin juuri sanoakin tästä, että kuinka moni ylipäänsä on kuullut Soapboxista. Mä oon nähnyt yhden videon Soapboxin kautta. Ja sekin oli joku Microsoftin Vista-esittelyvideo, joka oli Windows Supersite internetsivulla, että tällä ei taida olla ihan niin. Vai olisikohan se muuten ollut se, kun mulla oli Mielenkiintoisten asioiden blogissa, Mielenkiintoisten asioiden kokoelmassa, antonen.blogspot.com, täällä oli, mulla oli se ihan peräti ensimmäinen näistä postituksista, mitä mä tänne laitoin. Olikohan se, kun täällä oli tää Tsune-mainos, olikohan sekin? Ei, kun sekin oli YouTubesta. Elikkä ei, mutta joo. Se tosiaan, Microsoft säikähtää palveluaan, josta kukaan ei ole edes kuullut, joten se on hyvin tyypillistä Microsoftilla. Mutta jos siirrytään videosta... Vai onko vielä jotain mietintää videosta? Ei, voidaan siirtyä toiseen. Jos siirrytään videosta audioon, no niin. Niin kaikki varmaan, varsinkin Hessun kahvilan kuuntelijat, tietää Boom, mikä se oli, Bum Rush the Charts -päivästä. Eli idea oli, että podcastajat hypettää ihan hirveästi, että käykää nyt ostamassa toi, mikä se nyt oli, joidenkin pellejen biisi. Ja tällä me osoitetaan levyyhtiöille, että podcastaajat, kun kaikki käy ostamassa sen tolle ja sitä myydään 10 miljardia triljoonaa kappaletta ja se näkyy joka paikassa lista ykkösenä, niin tällä tavalla saadaan osoitettua, että podcasting on iso ja kova juttu. Ja mä pistin tähän kommenttia jo, kommentoin Hessun kahvilankin jaksossa audiopalautteen muodossa, joten mä en nyt samaa ärtyilyä vedä tässä uudestaan, mutta mitenpä tässä sitten kävikään? Huomasitteko kaikki? Ei, ilmeisesti ei toiminut sitten. Mä täytyy myöntää, että itse unohdin sen jo kokonaan, että eipä tullut edes katsottua. Mutta... Siis mä tapitin näitä sivuja, että no, tuleeko mitään, näkyykö biisiä. Ei näkynyt Suomen, eikä näkynyt Jenkkien, eikä tainnut näkyä missään muuallakaan sitä kappaletta listoilla. Eli näin, niin kuin ennustin, niin lähinnä se oli vaan ikävä harjoitus turhuudessa, joka osoittaa vaan levyyhtiöille, kuinka mitään sanomaton homma tämä oikeasti on. Ja mä en oikeastaan sano, oikeastaan korjaan tuo. Mun mielestä podcast on merkittävä promotiokeino, mutta ei tuolla tavalla, koska et sä pysty pakottamaan miljoonaa biljoonaa ihmistä ostamaan yhtä kappaletta. Varsinkaan jos ei pidä siitä kappaleesta, ja siinä oli sekin, että siis lähinnä tämä tuntui julkisuustempulta tämän yhtyeen puolelta. Eli kävi mielessä, että... Niin, mä puhuin siitä ennakkoon justiinsa sitä, lähinnä tämä kuulostaa siltä, että joku bändi on keksinyt, että hei, miksi meidän levy ei myy, hei, tehdään tämmöinen, että kaikki podcastin kuuntelijat, kyllä ne käy ostamassa tämän biisin, ja meistä tulee kaikista rikkaita. Joskin he tietysti sanoivat, että jos sen käy ostamassa heidän sivujensa kautta, niin siitä menee huomattava osuus hyväntekeväisyyteen siitä tuotosta. No niin. Mutta tämä merkittävä osuus oli 5%, mikä mun mielestä mun mielestä on lähinnä, saako sanoa, V-luo. Elikkä tämä oli mun mielestä lähinnä surullinen osoitus siitä, kuinka helppo podcastajat on vetää mukaan johonkin tällaiseen juttuun. Vaikka olisiko oikeasti tämä kääntynyt sitten toistepäin, että jos se olisi oikeasti toiminut, niin olisiko tämä antanut sellaisen kuvan, että nyt podcastajat ja niiden kuuntelijat ovat ehkä helppoa kansaa, jos niin. Mitä tahansa täällä sanotaan, niin joku tekee. Niin. Mä en tiedä. Mä en itse asiassa miettinyt asiaa edes siltä kannalta, että se olisi onnistunut, koska musta se oli päivän selvää, että ei tästä tule yhtään mitään. Mutta se, no, mä sanoisin ihan samoja asioita, vaikka se olisi onnistunutkin, että siinä mielessä mä olen, en sinänsä mielenkiintoinen idea, mutta aivan väärin hoidettu. Niin kuin yleisellä tasollakin. Jos tämä olisi onnistunut, niin mä olisin sanonut vaan, että no siellä oli sitten tämä yhtiö nauraa matkalla pankkiin, että näin saatiin edistettyä podcastingin asiaa. Haluatteko kyydin uudessa Rolls-Roycessa? No mutta mitä tulee internetaudio ja promoamiseen, niin tämäkin on vähän vanhempi ja mä oon puhunut tästä nopeasti podpäivässäkin, mutta mun mielestä tämä on sen verran iso aihe, että tästä kannattaa puhua enemmänkin. Nimittäin internetradiolla on kuumat paikat ja nyt mennään oikeastaan konfuusiotontun alueelle, koska konfuusiotontuhan on internetradion tekijä, eli pioneeri. Suoranainen pioneeri. Eli tämä on tämmöinen, mikä se oli? Copyright Advisory Board, eli toisin sanoen RIAA:n palkkaamat tyypit tekevät suosituksia tänne, mikä se nyt on, kongressiin uusista tekijänoikeussäädöksistä, ja he sitten suosittivat tällaista, että nostetaanpa internetradion maksamat royaltit aivan pilviin, ja pistetäänpä ne vielä takautuvasti vuoden 2006 alusta niin, että kaikki internetradioiden pitäjät on ison kusessa, suoraan sanoen, että pistetään homma poikki ja pinoon, koska eihän näitä oikeasti kukaan kuuntele, ei tämä ole mikään promootiokeino, että tässä vaan levyyhtiöt häviää, että niiden musiikkia soitetaan, ja artistit varsinkin häviää, että kun heidän musiikkia soitetaan ja ihmiset jopa kuuntelee sitä. Sun ääni muuten rätisee aivan hillittömästi tänne. En tiedä, rätiseekö minun ääni sinne, mutta eipä rätise. Itse asiassa menisin juuri samaa tuossa kommentoida, kun ollaan hienosti internetradiossa ja äänessä muutenkin liikenteessä, niin tällä hetkellä ainakin rätisee tänne päin. Okei, no minäpä teen asialle jotain, hetki vaan. Siis se ei ole säröä, vaan se on semmoinen kiva. Joo, mä tiedän. Jatkuu. Mäpä pidän tuon äskeisen puheeni sitten uudestaan. Eihän mun tarvii, koska se oli. Pysyttekö te kuitenkin perillä, että mistä oli kyllä, kyse? Kyllä. Okei, no jatketaan ihan siitä, että puhukaa. Syvä hiljaisuus. Pitäisikö tähän nyt sitten sanoa, että se ei ole tyhmä, joka pyytää, vaan tyhmä, joka maksaa, että niin, se on vaan, että jos tämä on myöskin internetissä vähän ongelmallista, että koska tässäkin nyt puhutaan, yhdysvaltalaiset tekee päätöksen, joka koskee yhdysvaltalaisia internetradion pitäjiä, joka koskee yhdysvaltalaisia levyyhtiöitä, yhdysvaltalaisia järjestöjä, mutta joka vaikuttaa sitten ihan kansainvälisesti kaikkeen, koska kyllä mä kuuntelen paljon internetradiota ja suurin osa niistä on Yhdysvalloista käsin. Niin, tämä koskee sitten, periaatteessa voiko sitten radio olla jossain muussa maassa kuitenkin? Ja pystyy, koska nyt aika monet internetradiolähetysten tekijät on sanonut, että no mepä muutamme sitten tuosta vaikka rajan yli Kanadaan, tai monet on puhunut, että Englantiin sitten tekemään, että jos tämmöistä on. Mutta se, mikä siinä on musta kummallista, että kuinka se ylipäänsä voi olla mahdollista, että ne sen voi asettaa takautuvasti vuodesta 2006. Aivan järjetöntä. ja minkä takia just 2006, että otetaan sitten sieltä vuodesta keppiä kiviä eteenpäin. Niin, no se on käsittämätöntä. Tästä tietysti tapellaan ja nyt sitä vastaan tappelee kaikki isotkin radioasemat ja sitä vastaan tappelee NPR, National Public Radio, ja sitä vastaan tappelee tietysti internetradioita, että katsotaan. Tätä yritettiin 5 vuotta sitten jo, tätä samaa temppua, ja silloin se saatiin kaadettua ihan vaan hirvittävällä paineella. Että toivotaan, että tällä kertaa sitten käy saman lailla. Niillä on adressi, mutta se on vaan Yhdysvaltain kansalaisille, että me ei voida asiaan auttaa. Meinasin käydä itse asiassa sen kirjoittamassa. Mäkin siellä käväsin. Sama juttu, mä kävin siellä katsomassa, että turvasemponi meni sinne, mutta enpä sitten turvassukaan nimiä sinne. Eiköhän siellä nimiä löydykin, että... No, niin siellä kyllä varmaan löytyy, että eipä siellä tuskin pari pelleä. Paitsi, että minun nimenihän on tietysti Eric Schmidt Washingtonista. Aivan. Ja olen 58-vuotias kuuden lapsen yksinhuoltaja-isä. Näin jos RIAA kysyy. RIAAhan voitti juuri kunnioitettavan palkinnon, nimittäin The Consumerist-lehden mukaan RIAA on viime vuoden ilkein tai pahin amerikkalainen yritys. Toiseksi jäi Halliburton, joka on tämä yhtiö, joka on urakkaduunissa Irakissa uudelleenrakennushommissa ja tekee aivan mieletöntä voittoa sodasta, että sotiminen kannattaa. Mutta vielä tässä lopuksi, ennen kuin päästetään nämä asiat poikki ja pakettiin, niin tietysti täytyy puhua Twitteristä. Miten Twitter on räjähdysmäisesti lisääntynyt, ja minäkin olen tässä tämän ohjelman aikana saanut useampia twiittejä, muun muassa Leo Laportilta ja porukoilta, Hessujärviseltä ja muilta. Oletteko Twitteriin tutustuneet? Juuri kirjoitan Twitteriin, että puhumme Twitteristä. No niinpä tietysti. Tämä on kaikkien podcastajien täytyy tehdä tämä, että puhumme, kirjoittaa Twitteriin, että puhumme Twitteristä podcastissa. No niin, kerrotaan sitten minullekin, mistä on kyse. Kerrotaan ja kerrotaan kaikille kuulijoillekin. Twitter... Ei minulle pelkästään. Okei, kerrotaan vain sinulle. Jos mä kuiskaan, niin ehkä kukaan muu ei kuule. Eli kyse on siis, vai pitääkö kuiskata? Kyse on siis sellaisesta palvelusta, johon voi kirjoittaa 140. No joo, ehkä mä puhun kuitenkin normaalisti, kun äänihuulet halkee. Eli siis kyse on sellaisesta, että sulla on 140 merkin verran aikaa kertoa, mitä olet tekemässä juuri nyt. Tai ylipäänsä aikaa kertoa ihan mitä tahansa. Että mä esimerkiksi pidän kuuntelijoita ajantasalla siitä, että mitä tapahtuu, mitä tulee tapahtumaan, mitä on tapahtumassa juuri nyt. Monet kirjoittelee vaan sellaista, että syön lihapullia. Tästähän on... Siis sitä nähdään, että tämä on vähän niin kuin pikaviestinen poissaoloviestejä ilman sitä pikaviestintää. Tai sitten minibloggausta. Tai sitten muuta. Ja se voi saada toimimaan monen asian kanssa, että sä voit saada ne viestit sun kännykkään tai pikaviestiin tai käydä katsoa sieltä internetsivulta. Tai sitten on paljon tällaisia ohjelmia, jotka... toimii sen kanssa, niin kuin Twitterific on Macille ja Twitteroo on Windowsille ja näitä, no Linuxin kautta mä oon tehnyt sen pikaviestinnän kautta. Mutta siis idea on siinä, että sitten sä voit niin kuin ilmoittautua jonkun seuraajaksi tai vainoajaksi, niin kuin mä sanon. Että voit esimerkiksi ruveta vainoamaan minua. Henri Kantonen pienelle ja yhteen, twitter.com kautta Henri Kantonen pienelle ja yhteen, ja kirjoittaa, että follow this person, ja sä saat aina ne sun vainoamasi henkilön tweetit Eli nämä 140 merkin mittaiset viestit, sä saat ne automaattisesti, mihin nyt sä ikinä niitä tilaatkaan. Tilaatko sitten johonkin tällaisen kolmannen osapuolen ohjelmaan, niin kuin Twitterifikkiin tai sitten pikaviestintään tai kännykkäänkin niitä saa. Kuulostaa melkoisen turhalta laitteelta. No tässä on se, että tämän jotenkin voima on siinä, että kun tämän selittää kelle tahansa, ensimmäinen kysymys on, että minkä helkkarin takia mä tekisin tollasta? Mitä hyötyä tässä on? Mutta sitten kun ihmiset kokeilee sitä, niin melkein kaikki, no en nyt sano melkein kaikki, mutta kauhean monet jää siihen koukkuun. Koska se idea on siinä, idea ei olekaan se, että sä otat jonkun Erkki Pohjalaisen Mäntsälästä, että katonpa mitä Erkki Toivalaiselle kuuluu ja se kertoo, että syön lihapullia, kävin vessassa, housut kiristää, pitää ostaa iso, pitempi vyö. Vaan kyllä sä voit seurata esimerkiksi vanhempiasi. Vanhemmat kertoo, että käytiin tuossa juuri pohjalaisella kylässä. Siellä oli ihan mukavaa. Sillä tavalla pystyt perässä siitä, mitä sun ystävät, sukulaiset, tuttavat tekee. Tai sitten voi tehdä niin kuin mä teen Radio Koski-Suomen osalta, että sieltä tulee, mulla on edelleen uutisblogi, mutta siellä tulee sellaisia välittömiä viestejä, että mä saatan kirjoittaa, että äänitän nyt podpäivää. Ihmiset tietää, että okei, podpäivä on tulossa, se äänittää sitä nyt. Jos ne haluaa soittaa ohjelmaa, ne tietää, että okei, nyt voi soittaa ohjelmaa. Tai sitten jos mä kirjoitan, että torjun koko maailmaa ja maailman historiaa uhkaavaa ulkoavaruuden olioiden hyökkäystä, niin ihmiset tietää, että okei, nyt ei ole hyvä aika soittaa. Kun taas sitten, jos mä kirjoitan, että onpa tylsää, luen viestejä, mitäköhän sieltä tekisi, niin ihmiset tietää, että okei, nyt on hyvä aika soittaa. Ja BBC käyttää sitä esimerkiksi siihen, että siellä lähtee aina uusi twiitti, kun uusi ohjelma alkaa, eli sä voit tilata vaikka BBC World Servicein Twitter, miksi sitä pitäisi sanoa? No sitä voi seurata BBC World Serviceä ja siellä aina kun uusi ohjelma alkaa, niin siellä lukee, että nyt soi The Ticket, nyt soi News, että sille on monta käyttäjää ja se on räjähtänyt ihan käsistä. Serverit hajoaa ja kaikki huutaa leipää, eikä mikään taho toimia oikein kunnolla, kun siellä on vaan niin hirvittävä trafiikki, johon ei oltu varauduttu. Yritän just etsiä, että kuinkahan monta Twitterin käyttäjää on olemassa, mutta Twitter.com tällä hetkellä vähän kyykähtelee, mutta ehkä sieltä jossain välissä latautuu. Liian monet kirjoittaa sinne, että ne puhuu justiinsa Twitteristä. Ja sitten kun tämä tulee ulos, niin 20 miljoonaa Twitterin käyttäjää kirjoittaa, että kuuntelen Twitteristä kertomista, ei Hessun kahvilassa, kun puhujain kulmassa. Kuinka uusi ilmiö tämä nyt onkaan sitten? Tämä on hyvinkin uusi, eli tämä on sanoisinko, että parin viime viikon aikana tämä on räjähtänyt käsistä. Tämä on kai vähän vanhempi tämä homma, mutta ei kovin vanha, muutaman kuukauden vanha. Joo, systeemi, mutta se on ja nyt... Ja mun mielestä tässäkin oli ideana, siis alunperinhän tämä oli tosiaan niin kuin puheen alustalla tehty pelkästään. Kyllä. Joka jälkeen tuli vasta tämä, että voi webissäkin syöttää näitä, että... Se oli nimenomaan alunperin tarkoitus, siitä johtuu tämä 40 merkin rajoituskin myös webin puolella. Mikä on kyllä ihan hyvä sinänsä, että sinne ei sitten rupea kirjoittamaan mitään pitkiä tarinoita. Joo, se on totta. Että niille on sitten omat, on foorumit ja blogit ja kaikki tällaiset... Mutta näitä on sitten tullut näitä oheistuotteita, Twitter Vision, mikä se oli se yksi, mikä kertoo, että keitä Twitterin käyttäjiä seurataan eniten. Minä en ole niin päässyt vielä sinne listalle. Mutta itse asiassa tämä Twitter Vision oli ihan mielenkiintoisen näköinen mashupi tuon Google Mapin kanssa. Että... Kerropa ihmisille, mistä on kyse. Eli tämmöinen... Twittervision.com, joka on tehty ja siellä tällä hetkellä klikkasin sen päälle ja siihen aukeaa hienosti Google Mappi ja siellä näkee tällä hetkellä, missä kukakin sanoo milläkin hetkellä, eli siellä seurataan ihmisiä, kun ne twiittailee. Siellä itse asiassa tuli muuten BBC World Servicessa alkaa ohjelmaa, sekin ilmoitettiin tuossa ja näköjään ovat United Kingdomissa. Ai, älä ihmeessä. Vaikka on World Service. Aivan. tämä paljastaa erinäköisiä asioita. Eli se niin kuin näkyy Google Mapin kautta, että missä kaikilla tuli twiitti sillä hetkellä. Aivan, ja hienosti vielä rullaa siihen kohtaan. Että en tiedä, siis antaa ihan hauska katsoa, mutta tekstit juoksee niin nopeasti, että ei saa niin kuin... Liola Portpisti. Niin, sanoma. Mutta siinä mielessä ihan mielenkiintoinen niin kuin ideologia. Tässä ehkä näkee sen, että kuinka paljon näitäkin on, vaikka tässä nyt, jota seurataan, niin ei varmaan edes, se on murto-osa siitä, mutta että kuinka puolella, niin kuin eri puolella maailmaa tätä käytetään ja mitä ne kirjoittaakaan. Niin. Joo, se on Liola Port sanoi Twitter Visionista, että twiittasi siitäkin, kirjoitti Twitteriin, että en pysty poistumaan Twitter Visionista. Tähän kuluu koko päivä, kun se vaan katsoo siellä, että mitä ihmiset... Tämä on tällaista internet-epäelämän syventymistä vaan. Mutta esimerkiksi kun mä seuraan Liola Porttia, niin siellä mä näen, että okei, ne äänittää nyt security now, tai mä tiedän, että aijaa, nyt kohta varmaan tulee security now, tai se kirjoittaa, että editoin juuri MacBreak Weeklyä ja laitan sen kohta tarjolle, niin mä tiedän, että okei, enpä mekään vielä nukkumaan, vaan jäänpä odottaa, niin voin ennen nukkumaan menoa kuunnella sen. Aivan. Eli käyttötapoja on monia. Tietysti siinä mielessä hauskaa, kun on puhuttu tästä, kuinka internetissä voi olla anonyymistejä ja ei kerrota, mistä ollaan ja kuka on, niin ehkä tämä on tämä Web 2.0, sitten, missä halutaan oikeasti näyttää, miltä näytetään, mitä sanotaan, ja nyt vielä googlata, mistä näet satelliittikuvasta, että missä joo. paikassa olet tällä hetkellä. Niin Liola Portillehan kävi pieni onnettomuus, kun se itsensä tuonne Twitter Visioniin lätkäsi, niin se painoi vähän väärää nappia ja sen kodin GPS-navigaatiopisteet tai GPS-koordinaatit tuli näkyviin sen Twitteriin tai siihen Twitter-syötteeseen. Mä katoin, kun se tuli, että mitä helkkaria, että se kertoo niin kuin noin tarkasti, missä se asuu. Että olikohan ihan hyvä idea. Kattoo sitten tota noin. Jaha, meillä tulossa näköjään ehkä, katsotaan, tuleeko. Kanadan vahvistus ilmoittelee, että ei kyllä ehdi enää kauheasti. Mäpä koitan, jos se ihan hävyttömästi laitan tuossa vastaakohan sen, kun sille soittaa. Sanoo, ootas hetki, joten emme jää odottamaan. Tuli taas sitä sarjassamme kuolematonta podcast-sisältöä. Odotamme hiljaa, kun soi. Mutta tässä ennen kuin odotetaan Kanadan vahvistuksen vierailua, ehkä Twitter on nyt on puhuttu halki. PlayStation 3 tuli Suomeen. Jipi. Ja... Tai oikeastaan koko Eurooppaan. Eurooppa vastaa haukotuksella ainakin, mitä kuulee tuolta kadulta tarinaa. Ennakkotilaukset ei mene. Ihmisiä ei kiinnosta. Kaikki haluaa Nintendo Wiiin. No sen on hyvä. Ei tarvitse sitten ketään hakata tuolla jonoissa tai ampua tai muuta vastaavaa. No mutta se on niin hauskaa. Ihmiset yrittää epätoivoisesti myydä PlayStation 3 eBayssä kauhealla voitolla, mutta kun ihmisiä enää kiinnosta, niin sen sijaan Wii-konsoleista on tullut tuolla isossa maailmassa pulaa. Niin, Pörnihän, etkö sinä ole se suuri ja kunnioitettu henkilö, joka on tätä legendaarista Wiitä päässyt ihan ensikäden kokemuksella pelaamaan? Itse asiassa en, mutta kaverini on. Jostain kuulisesta ei ole päästy edes kaveriluoksesta vielä kertaakaan testaamaan, mutta ainakin mitä hän on itse sinä kertonut, niin aivan loistava systeemi on. Että kyllähän toi tietysti toi peliohjaajan idea, mikä siinä on, niin on, se on hieno. Se on, sitä puuttuu justiin se jostain PlayStation 3:sta tai Xbox 3:sta 160, että okei, on siinä tehokkaammat prosessorit ja saa sillä hienommat grafiikat ja pystyy sillä katsomaan HD-materiaalia, mutta Wii on kyllä osoittanut aika vahvasti sen, että pelattavuus se on kuitenkin se tärkein asia ja on aina ollutkin, että senkin takia edelleen ihmiset pelaa paljon jotain ikivanhoja DOS-pelejä sen takia, että koska niissä on yksinkertaisesti se pelattavuus ajateltu niin pitkälle, kun nykyään budjetit sitten haaskataan usein vaan siihen, että saadaan hienot räjähdykset ja kaikki vektorivarjostukset ja kaikki mahdolliset. Aivan. Vielä yksi aihe ennen kuin lopetetaan, jos saataisiin tuo cameo-esiintyminen tuolta Kanadan kirjeenvaihtajaltakin. Hetkinen. Taloussanomat. Tämä on, itse asiassa kerropa sinä. Se, Pörni on meille tämmöisen uutisen tänne iskenyt. Tuo on hyvä sanoa, että sanopa sinä näin Skypeessä, mutta niin, no itse törmäsin vain tosi uutiseen, en tiedä kiinnostaako itseään niin paljon, mutta Taloussanomat ja heidän uutisia nyt myös podcast-lähetyksinä, että onko nyt sitten muoti-ilmiön mukana mennyt, että kauanko tuommoinen sitten pörrää, niin se on taas toinen asia. Tosiaan siellä sivulta, kun lähdin sitä lukemaan, niin oli mielenkiintoinen myös tämä, että tilaamalla Taloussanomien radiouutiset podcast, uusi lähetys on kuunneltavissa RSS-uutislukijastasi tai iPod-soittimestasi, jotenka näin niin, kun elikkä en omista iPod-soitinta, niin en ilmeisesti siinä on nyt semmoinen kyseessä, että se on jotenkin estetty, että sitä ei yksinkertaisesti pysty. Ehkä siitä vähän niin kuin paljastuu, että jotenkin ollaan niin kuin mainonnan uhreita, että meilläkin varmaan pitäisi olla tuonne podcastia. Musta se lähinnä kertoo siitä, että kun tämänkin raportoi IT-viikko, niin mun mielestä se kertoo aika paljon IT-viikon tällaisesta ajan hermoilla olemisesta, jos ei ymmärretä, mitä podcast on. Niin nyt täytyy sen verran korjata, että IT-viikko ei tuota sano, vaan se on Taloussanomien omilla sivuilla, missä tämä... Ei, mä luen tätä IT-viikon sivuilla ja tässä lukee, että uusin lähetys on kuunneltavissa RSS-uutislukijasta tai iPod-soittimesta. Okei, eli tässä vaan tulee siis se, että luultavasti teksti kopioidaan täysin toiselta sivulta. Näinhän se on. Toimittajat fuskaa. Eihän me koskaan fuskota, hei. Ei, missä nimessä. Me olemme erilainen media. Me olemme täysin. Ja tässä on vielä kuvassa, tässä on tämmöinen hieno, onko tuo nyt toisen vai kolmannen sukupolven iPodi tässä kuvassa, jota joku pitää trendikkäästi kädessään. Ei niin, ettäkö siinä olisi mitään pahaa, jos on vähän vanhempi iPodi. Itsellänikin on vähän vanhempi iPodi, kun tuo uudempi iPodi hajosi. Siinä meni kovalevy, mätkähti sitten käyttökelvottomaksi, mikä oli varsin harmillista, mutta onneksi on vielä niin uusi, että menee varmasti takuuhuoltoon ihan nikottelematta, mutta kuitenkin tämmöinen, että tätäkö se podcast nyt sitten on, että iPodilla kuunnellaan, kun äijät niin, puhuu. Tässä näköjään mainostetaankin juuri, että podcastia voit seurata iTunes-ohjelmalla ja ladata lähetykset suoraan iPod-soittimeen, että tietysti siinä ollaan tietysti ihan oikeassa. No siinä ollaan tietysti ihan oikeassa, mutta... Mutta eikös luulisi, että nuo RSS-syötteet kyllä kivasti kopsahtaa myös. Kyllä, ja kyllä iTunesistakin pystyy kopioimaan kyllä mihin tahansa soittimeen niitä tiedostoja ihan varmaan. No sekin on totta. Esimerkiksi mulla nyt tämä vanhempi iPodi, mitä mä käytän, on tuo mun ensimmäisen sukupolven Nano, johon olen taas laittanut tämän avoimen lähdekoodin Rockbox-käyttöjärjestelmän, niin ei se iTunesin kanssa sillä tavalla integroidu, vaan se täytyy jokainen ohjelma raahata siitä listalta vaan tuonne. Voi hirvittävä, kuinka paljon siinä on työtä! Kyllä tämä minun podcast-kuluttajakokemus on ihan pilalla tämmöisen takia. Mutta joo, ehkä jos onko arvon panelisteilla vielä jotain sanottavaa aihetta, jonka olen hävyttömästi ohittanut. Mehän kattavasti otettiin kaikki aiheet. Oli videota, oli radiota, oli Twitteriä. Oli podcastia. Eli koko internet. Eli tämmöinen uuteen mediaan keskittyvä lähetys, mutta sehän käy varsin hyvin, koska tässä ollaan uudessa mediassa kyse. Kiitoksia. Kyllä, kyllä. panelisteille. Pörni, löytääkö sinut jostain? Onko sinulla jossain päämaja internetin syövereissä? Minuthan löytää tietysti Twitteristä ja sieltä, kun Pornin pistää ja lähtee seuraamaan, niin seuratkaa ihmeessä. Twitter.com/porni. Näin on. Kyllä. Sieltä minut löytää. Ainakin nyt katsotaan, onko tämä vielä ensi viikolla hauska juttu. Ja tietysti se legendaarinen Konfuusiotonttu. Konfuusiotontunhan löytää mistä? Ei mistään. Konfuusiotonttu on semmoinen, mutta jos haluaa yrittää, niin varmaan löytyy tuolta Radio Confusionin paikkeilta. Se löytyy Koski-Suomesta tai Radio Confusionin omalta sivulta, joka on... Ehkäpä. tonttula.tunk.org/confusion. Minut sitten löytää antonen.blogspot.com, koskisuomi.tunk.org, audiokast.tunk.org, crowuni.tunk.org, audiokast.tunk.org. Jäikö jotain? Eli internetistä. Internetistä. Se on ihan... Mutta kiitokset vieraille. Kiitoksia. Kiitokset. Ai hei, nyt... Eipäs voidakaan vielä lopettaa, nimittäin. Taas tätä hienoa sisältöä, Skype soi. Podcasting moment. Jännitys kasvaa. Tässä on jännittävää musiikkia taustalla. Onko meillä siellä meidän Kanadan kirjanvaihtajamme? Haloo, kuuluuko? Kyllä kuuluu. Kuuluuko kyllä sinne? Ainakin. Kyllä, tänne kuuluu. Eli siinähän on meidän hieno ja arvostettu Kanadan kirjanvaihtaja ja kinosilmän tekijä Juha Niemi. Hyvää päivää. Hyvää päivää tai huomenta oikeastaan. Ja sinä tulit tähän justiinsa meidän loppusanojamme mukaan. Eli Juha Niemi, mistä sinut löytää internetistä? Internetistä. Nyt mä oon vähän sekaisin tässä. Mistä minut löytää? Tarkoitatko nyt, mistä kinosilmän löytää? No vaikka niin. No, kinosilmän löytää myös Koski-Suomesta. Sen löytää Koski-Suomesta. Kiitos arvokkaasta panoksesta keskusteluun sinunkin puoleltasi. Meillä ei enää ole muuta jäljellä, kun kiitämme Ruokapaikka Kohisevaa jatkuvasta Koski-Suomen tukemisesta, ja tämän myötä tämänkertainen puhujain kulma on ohi. No niin, ensi viikolla katsotaan, että veikkasitko oikein niin. YouTube Video Awardsin voittajia. Elikkä näin. Äänitys on Hessujärvestyyliin poikki. No niin. Niin, sulla oli se hardcore elokuva kokemus. Et sä käynyt kattoon ne kaksi? Viime viikon loppuun kävin kattoon. Joo, niin mitä siinä oli yhteisaikaa? 7,5 tuntia kahdessa elokuvassa? Joo, 7,5 tuntia kahdessa. Oliko edes hyvä elokuva? Niin ei ihan hyviä elokuvia. Niillä ranskalaisia elokuvia. Niinhän se on. Jos haluat viettää paljon aikaa, niin katso joku ranskalaisia elokuvia tai saksalaista oopperaa. Loppu nyt.